Kažu da varao sam, da sam te izdao, kažu da lažno sam voleo. Nisam ni slutio da si im verovala, da sam ti neveran bio ja. Marija, Marija, Marija, Marija, ne slušaj priče, moja Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, dođi mi čekam te Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, ne slušaj priče, moja Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, dođi mi čekam te Marija. Kažu da viđaju te sa mojim drugom, koji me nekada voleo. A vreme čini svoje, moja Marija, vidjet ćeš ko sam ti bio ja. Marija, Marija, Marija, Marija, ne slušaj priče, moja Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, dođi mi čekam te Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, ne slušaj priče, moja Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, dođi mi čekam te Marija. Marija, Marija, Marija, Marija, Marija.